Na antenie Trójki tuż po 19 zaprasza Piotr Szmec. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 marca. Jest 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Cisza wyborcza w Gdańsku w związku z przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. Mistrzem świata Dawid Kubacki, wicemistrzem Kamil Stoch triumfowali na skoczni normalnej w Ziefeld. Pułkownik Nowakowski, członek podziemia niepodległościowego WiN, wdzięczne za pamięć dla żołnierzy niezłomnych. W Gdańsku o północy rozpoczęła się cisza wyborcza w związku z odbywającymi się jutro przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. Zorganizowano je po zamordowaniu w styczniu prezydenta Pawła Adamowicza. Na najwyższy urząd w mieście kandydują pełniące obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z Komitetu Wszystko dla Gdańska, reżyser Grzegorz Braun oraz Marek Skiba z Komitetu Odpowiedzialni Gdańsk. Cisza wyborcza potrwa do końca głosowania, czyli do godziny 21 w niedzielę. W tym czasie zakazane jest prowadzenie agitacji wyborczej również w internecie. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, ani rozpowszechniać materiałów wyborczych. Nie wolno również upubliczniać wyborczych sondaży. Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara do 1 000 000 grzywny. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę za 2 tygodnie. Dawid Kubacki wygrał konkurs Mistrzostw Świata na skoczni normalnej w austriackim Ziefeld. Polak, który po pierwszej serii zajmował 27 miejsce, w drugiej skoczył na odległość 104,5 metra. Kubacki o 2,8 punktu wyprzedził Kamila Stocha oraz o 4,5 punktu Austriaka Stefana Krafta. Adam Małysz przyznaje, że o wynikach obu serii w dużym stopniu decydowało szczęście. Byliśmy strasznie rozgoryczeni i wściekli po pierwszej serii. Zresztą było widać gdzieś tam te reakcje Stefana. W życiu go nie widziałem, żeby się tak zachowywał po pierwszej serii. No ale niestety, no nikt nie mógł być szczęśliwy. Jesteś faworytem w treningach, jesteś cały czas w super formie. Przychodzą jedne zawody, nie wychodzi drugie zawody i znów ma nie wyjść. Co tu jest grane? Jak nie dostaniesz tego szczęścia pierwszej serii, musisz walczyć do końca, się okazuje. I można zdobyć Mistrzostwo Świata z 27 miejsca, a wicemistrzostwo z 17. 12 miejsce zajął trzeci z Polaków w serii finałowej Stefan Hula. Walczyłem o to, by dziś móc swobodnie rozmawiać, to wystarczy, mówi pułkownik Waldemar Nowakowski, weteran Powstania Warszawskiego i członek podziemia niepodległościowego WiN. Pułkownik Waldemar Nowakowski wraz z innymi kombatantami, przedstawicielami władz państwa oraz służb wziął udział w uroczystościach upamiętniających żołnierzy wyklętych na terenie byłego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Kombatant podziękował za organizację wydarzeń upamiętniających członków podziemia niepodległościowego. To jest ogromne przeżycie, bo to sobie trudno wyobrazić nawet. Ja sobie wyobrażałem wiele rzeczy. Przyszłość jakąś wtedy, kiedy wiedziałem, że chyba to przeżyję, ale nie wyobrażałem sobie, że będzie aż tak. Chwała tym, którzy to zorganizowali. Wielkie wrażenie. Po Powstaniu Warszawskim pułkownik Nowakowski zaangażował się w walkę z komunistami. Był współorganizatorem harcerskiego ruchu oporu. Od 1948 roku należał do organizacji Wolność i Niezawisłość. Był dwukrotnie aresztowany. W sumie w komunistycznych więzieniach spędził 3 lata. Napadł na bank w Działdowie. Po godzinie był już w rękach policji. Sprawcy grozi teraz 15 lat więzienia. Do rozboju doszło wczoraj wczesnym popołudniem. Mężczyzna po wejściu do banku wyjął nóż i grożąc nim pracownicy zażądał wydania pieniędzy. Po otrzymaniu 5 000 zł uciekł. Jak poinformował Tomasz Markowski z policji w Olsztynie, pracownica banku natychmiast po napadzie powiadomiła policję. Na miejsce zdarzenia natychmiast została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci prowadząc oględziny zabezpieczyli ślady i ustalili, przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli dostępny monitoring. Policjanci prewencji przeszukali ulice miasta, a z kolei kryminalni prowadzili czynności operacyjne, aby zatrzymać podejrzanego. W niespełna godzinę od zgłoszenia kryminalni w miejscu zamieszkania zatrzymali 59-letniego napastnika. Policjanci odzyskali wszystkie pieniądze. Na Ukrainie wciąż wiele osób choruje na odrę. W ciągu ostatniego miesiąca liczba zakażeń sięgnęła 10 tysięcy. UNICEF ocenia, że Ukraina jest krajem o największej dynamice zachorowań na odrę na świecie. Według oceny UNICEF-u od początku roku na Ukrainie doszło do 24 tysięcy zakażeń odrą. Jeszcze miesiąc temu takich zakażeń było 15 tysięcy. Najwięcej chorych jest w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim, chmielnickim oraz w Kijowie. W statystyce UNICEF Ukraina zajmuje pierwszą pozycję na świecie, jeśli chodzi o ilość przypadków odry. Według danych Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci w zeszłym roku nad Dnieprem zanotowano 30 tysięcy zachorowań. Tymczasem według statystyki ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia takich zachorowań było w zeszłym roku niemal 2 razy więcej, bo aż 54 tysiące. W 2018 roku z powodu odry na Ukrainie zmarło 16 osób, w tym 12 dzieci. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Jakie ptaki teraz najbardziej swoimi trelami poranki nam ozdabiają. To za tydzień, a teraz przed nami, no bo już pora najwyższa, jest 16 minut po 6 i... Medal dla każdego. Henryk Sytner. Mówiliśmy już o ciekawej chorwackiej wyspie Lastovo. Teraz zajrzymy do kontynentalnej Chorwacji. Naszą przewodniczką będzie dziennikarka i podróżniczka Anna Olejkobus. Właśnie, mam Chorwację, kojarzy się najczęściej z morzem, wyspami. Bardzo słusznie, bo to zacny kierunek, żeby pojechać. Dziś zapraszam Państwa na wędrówkę Slawonią, Baranią i Srijem, czyli Chorwacja położona daleko, daleko od morza, ale zdecydowanie warta poznania. Baranja to właściwie park Kopaczki Rit, taka chorwacka Biebrza, gdzie mamy ujście Drawy do Dunaju, a tam plątaniny jezior i starorzeczej. To jest idealne, żeby je odkrywać, wędrować albo pieszo, albo można popłynąć z przewodnikiem łodzią. Spotkamy tam całą masę ptaków, orły, czaple, bociany czarne. Niektóre kormorany siedzą na takiej wielkiej wyspie, przelatują koło naszej łodzi. Robi to niebywałe wrażenie i jest to miejsce fantastyczne do poznania. Myślę, że najlepiej wybrać się tam jesienią albo wiosną, bo wtedy dzieje się tam najwięcej. Ale jeżeli wyruszymy na drugi brzeg Drawy, czeka nas miasto Osijek, gdzie stare miasto znajduje się wewnątrz twierdzy. Mamy tutaj secesyjne kamieniczki z czasów monarchii austro-węgierskiej i naprawdę to jest też piękne miasto do poznawania z takim unikalnym pomnikiem czołgu rozjeżdżającego samochód. To pamiątka walk, jakie tutaj miały miejsce w Jugosławii, ale właściwie tego śladu wojennego tutaj nie ma co eksplorować, dlatego że miejsce jest raczej pod kątem teraz romantycznych przechadzek. Natomiast taką bardzo dawną tradycją jest procesja królowych, która wywodzi się jeszcze z czasów Sulejmana Wspaniałego w miejscowości Goriani, gdzie panie przebrane w piękne suknie z szablami wędrują w zielone świątki od domu do domu. Warto się tutaj wybrać, żeby tą procesję zobaczyć, bo jest to wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO i mam wrażenie, że w ogóle nikt o tej tradycji nie wie, a jest ona przepiękna. No i wreszcie niedaleko mamy Vucedol, gdzie jest Muzeum Kultury Vucedolskiej, czyli takiej naprawdę dawnej prastarej, ultranowoczesne muzeum. Niebywale dużo udało się archeologom dowiedzieć i odczytać o tej przeszłości. Wspaniali przewodnicy bardzo ciekawie o tym opowiadają. A tuż obok jest Vukovar, słynne miasto, bohater i mimośnicy militariów, trudnej przeszłości i skomplikowanej historii na pewno będą mieli co tam oglądać. A jeśli interesuje nas nad pięknym, zielonym Dunajem miejsce najdalej położone na mapie, to jest to region Srijem i tam właśnie czeka Ilok. Przepiękne, urocze miasteczko, wysoko położone na wzgórzu, naszpikowane zabytkami i historią. Idealne, żeby zakończyć naszą podróż albo rozpocząć, bo wzdłuż Dunaju wiedzie szlak rowerowy i warto się nim naprawdę wybrać. Bardzo dziękujemy. Medal dla każdego wraca za tydzień. Od razu mam wrażenie, zrobiło się słoneczniej. Henryk Sytner zabrał nas do Chorwacji. No to teraz Artur Andrus nieco dalej. Po co mam latać po całym świecie? Ludzi pytając o drogę. Jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu.

Mela Koteluk, dwa ognie. A teraz WW i się poruszam jeden, ale zanim ja Państwu tę piosenkę zagram, to Państwu coś opowiem, ponieważ z tą piosenką związana jest zupełnie niezwykła akcja. Tańczę na nienawiść, tak ona się nazywa, i nabiera rozpędu. Chodzi o to, żeby zatańczyć do piosenki Się poruszam jeden, WW, i żeby to nagrać, i żeby wysłać najlepiej na portalu społecznościowym do WW. Zatańczyli na nienawiść już Czesław Mozil, Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Bowska, ale też Krzysztof Trebunia oraz oczywiście fani zespołu WW. Wszyscy tańczą, nawiązując do teledysku Wojciecha Waglewskiego z tej właśnie piosenki. I teraz uwaga, jak Państwo posłuchają dokładnie słów, to będą Państwo wiedzieć dlaczego. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Się poruszam jeden, to WW. Potańczyli Państwo? No mam nadzieję, ja jeszcze trochę poczekam, bo tańczę za chwilę, bo teraz muszę Państwu przeczytać pogodę. Dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na południowym wschodzie duże, no i tam zanikające opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej i południowej Polsce miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na pojezierzach pomorskich oraz w górach również śniegu. No i to wszystko dlatego, że klin Wyżu Azorskiego, taki zimny, trochę już nas opuszcza i będzie teraz coraz cieplej. Już będzie teraz tylko cieplej. Temperatura od minus 1 do 6 stopni. Tak najcieplej to na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci.

do miejsc, do których codziennie trafiamy i gdzie na co dzień możemy nawet dzisiaj spotkać się z różnymi przejawami techniki. Przed wojną było troszeczkę inaczej. Inaczej funkcjonował ten świat i myślę, że to jest dosyć ciekawe, by ten świat móc poznać. To ja mam pytanie, bo tak, o ile plecak mogę sobie wyobrazić w Zamku Królewskim, no to dworca nie wyobrażę sobie. Nie, ale tak naprawdę mamy ułatwione zadanie teraz, gdyż trwa wystawa Znaki Wolności, na której zostały zgromadzone dzieła sztuki, zdjęcia, obiekty właśnie też dotyczące tego problemu, którym będziemy się zajmowali. Poznamy ten świat, no niestety tak jak to można w XXI wieku, troszeczkę wirtualnie, ale postaramy się też pokazać troszeczkę obiektów oryginalnych, które będzie można dotknąć, które będzie można zastanowić się, do czego służyły. Postaramy się też jak zwykle rozszerzyć nasze spotkanie o część plastyczną, także każde dziecko wyjdzie jakimś przejawem tej techniki przedwojennej. Tutaj podpowie, że będziemy robili modele przedwojennych samolotów. A Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora to spotkania cykliczne. Zbiórka jest w Zamku Królewskim, w Pałacu pod Blachą. No i jeszcze jedno. Uczestnicy mogą uzyskać dyplom ukończenia Akademii, no ale wymaga to obecności na przynajmniej 6 zajęciach. To Warszawa, a teraz Wrocław. Dominika Cichy i Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. Jesteśmy teatrem, w którym organizujemy warsztaty artystyczne praktycznie dla każdej grupy wiekowej, dla maluszków od pierwszego roku życia, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz tego gramy również spektakle dla dzieci na dużej scenie z widownią na 100 miejsc. Gramy także spektakle dla maluszków, dla dzieci w wieku 1-3 lat. Organizujemy również wszelkiego rodzaju projekty. Mamy również akcję Ufunduj Bilet, która umożliwia bezpłatne bilety dla dzieci. Naszą misją jest to, aby kultura była dostępna dla każdego. W najbliższą niedzielę, 3 marca o godzinie 10:30 i 12:00 odbędzie się spektakl pod tytułem Huśtawka dla najmłodszych widzów, maluszków w wieku 1-4 lat. Po spektaklu zapraszamy do wspólnej zabawy z aktorkami i rówieśnikami. Ale to, tak jak powiedziała pani Dominika Cichy, dopiero jutro, ale we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka cały czas dzieje się coś ciekawego. Strona centrumtwórczości.pl, tam szczegółowe informacje. No a ja jak zwykle na zakończenie polecam zaglądać do osiedlowych bibliotek i domów kultury. Tam naprawdę pracują fantastyczni ludzie i wymyślają niesamowite rzeczy. Na strony internetowe proszę zaglądać, albo może nawet wejść tak w realu do środka. I jeszcze jedno, jeżeli chcą Państwo zaplanować z dziećmi dobrze wolny czas, to warto znaleźć w internecie takie portale, które zbierają wszystkie wydarzenia dla najmłodszych. Są różne, ja znam kilka, Kulturę Dostępną. Państwu pomagam, ona pomaga. A teraz u nas w Trójce za kwadrans 7 i ZAS. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Que vendrá, que vendrá. Y es que...

wszystko, czego dziś chce, to Brodka. 7 minut zostało do 7. Ja już trochę zapowiem, co w drugiej godzinie audycji Zapraszamy na Weekend. Będzie gość, będzie to skrzypaczka polska, wybitna, Patrycja Piekutowska. No ale rozmowa nasza nie będzie dotyczyć muzyki klasycznej, nie będzie dotyczyć skrzypiec. No poniekąd jednak, może, będzie. Wielcy artyści małym pacjentom. Ja takie hasło państwu podrzucę, tak na zachętę. No dotyczyć ta rozmowa będzie również remontów. Proszę nas słuchać, koniecznie. A teraz James Morrison. I haven't felt this waking years, too busy to dry my tears, to feel the sun shining on my skin. Locked up in my own cage, filled up with a bit of rage, couldn't see the prison I was in. I walked across the line alone to find the truth I never ever knew. Truth has been here all this time. The only one who couldn't see was me. I've been waiting for this awakening for so long, so long. But I get a little light inside, and I'm here holding out for just one thing, and it's your love. Your love makes everything feel alright. Slowly, slowly dying, slowly dying. It's like the first day I'm alive. So through me like summer breeze, put my twisted mind at ease. All the troubles of the world just drift away. Get a little light inside.